اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله وبياكم. نسأل الله الكريم بمنه وفضله أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ به أن نغتال من تحت أقدامنا. دوزان وإسلام ونيجي لوكازي وهافا katika mji wa Kondoa na miji ya jirani, nimekusanyika katika msikiti huu mpya ambao leo hii bila shaka itakuwa ni tarehe 2 يا مويزي وذو القعدة، شهر الله الحرام ذو القعدة، مويزي متكتيف ومويزي متكوف ومفنغطيلي فذي كمواكا والف موجة نميني لثلاثين لسابة في جرية أما نساوة لطريه تانو يا مويزي وتانو mta mwezi wa 8 mwaka 2016. Leo hii siku ya Ijumaa baada au katika wakati wa asri ya Ijumaa, wakati mtukufu, wakati wenye shani, tumekusanyika hapa kwa lengo na madhumuni ya kuambiana maneno ya dini yetu, kufundishana, kukumbushana, kuwekana sawa. Na hivi ndivyo walivyo Waislamu wanapokutana katika kheri kama hizi. Mambo kama haya ndiyo yanayotarajiwa. Kwa hakika tuna furaha kubwa sana ya kukutana na nyuso kama hizi, ala hadhihi alwujuhi alnayira almustabshira aldahika almustabshira, nyuso za ndugu zetu ahli sunnati waljamaa walioko katika maeneo haya. Mmetupokea kwa uzuri, kwa bashasha na furaha. Allah atawalipa kwa hilo. Nadhani mmesikia mengi kwa njia mbali mbali yanayofungamana na da'wa ambayo sisi tuliokuja hapa leo, kuanzia khatibu aliyetuhutubia khutba aljum'a na aliyekuja baada ya khatibu, baada ya salatu aljumaa, na wengineo watakaofuatia. Mengi mmeyasikia tunayoyasema sisi pamoja na wenzetu walio kama sisi, kwamba mnafahamu kitu gani ambacho sisi tunakilingania. Kwa hiyo imani yangu ni kwamba hakuna geni la kuwaambia, kilichobakia ilikuwa ni kuonana tu na nyinyi, lakini mengi mmeyasikia. Kwa hiyo katika kuonana huku tutatilia mkazo na kukumbushia yale ambayo mengi tunayozungumza, na hakuna jipya kama nilivyotangulia kusema. Lakini uwepo wa kituo hiki mahali hapa ni fatu kubwa sana, ni ushindi mkubwa, na ni kheri kwa Uislamu na Waislamu, kwa sababu vituo kama hivi vinatakiwa vikithirishwe katika miji, misikiti ijengwe kwa wingi. Ni alama nzuri mji ukiwa una misikiti mingi, na ukawa ikawa misikiti inafanya kazi yake inayotakiwa, kwa maana ya kwamba watu wanamwabudu katika misikiti hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kusimamisha sala tano na sala za sala za faradhi na sala za an-nawafil za sunna. Ikawa misikiti, katika misikiti watu wanakwenda kujifunza dini na kujifunza mambo mbalimbali yanayofungamana na Uislamu wao, ni khairun adhim, na ndio mambo yanayotarajiwa katika misikiti. Kwa hiyo kuwepo kwa kituo hiki katika eneo hili kutakuwa ni mchango moja katika michango ya kusaidia kutoa taaluma kwa Uislamu, kwa Waislamu, na kuzitengeneza jamii kwenye mitaa na miji, pamoja na kwamba baadhi ya watu hawafurahishwi na wingi wa misikiti. Lakini wallahi uwepo wa misikiti katika miji ni kheri, hasa pale inapohitajika. Na walillahi alhamdu, mji huu wa Kondoa unahitaji misikiti zaidi na zaidi. Jambo la msingi, misikiti ifanye kazi yake. Katika kazi za misikiti, moja katika kazi hizo ni at-taallum, ni watu kwenda kujifunza katika misikiti. Khatibu alitusomea sisi hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inayosema, majtamaa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaba Allahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allahu fiman 'inda wa man baqa bihi 'amaluhu lam yusri' bihi hasabu. Al-hadith akhrajahu al-Imam Muslim rahmatullahi alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hawakusanyika watu katika nyumba yoyote miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, yani katika misikiti, ikawa wanasoma kitabu cha Allah, wanadarisishana kitabu cha Allah, yatluna kitaba Allahi, wanakisoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu fima bainahum, na wanadarisishana, mudarasa, wanadarisishana baina yao, illa nazalat alayhimul malaika, isipokuwa wanashuka juu yao malaika. Hadithi hii inafahamika kweli kuonyesha fadhila na nafasi ya msikiti katika utoaji wa ilmu. Malaika wanawashukia, wanawafunika malaika, na rehma inawafunika wao, illa nazalat alayhim arrahma, illa nazalat alayhim almalaika wa ghashiyat, na'am, illa nazalat alayhim as-sakina, na'am, isipokuwa kuteremka juu yao sakina, utulivu, wa ghashiyatuhum rahma, na inawafunika wao rahma. وحفتهم الملائكة الملائكة ونوزنبوك واو وذكرهم الله في من عنده أن الله يهو وتعجق والي وليوك قواته وتعجق وزوري ينغليني يعني مكسجيك كما هو مكسجيك هو نتاج وبيلي الله سبحانه وتعالى بعد أبو سيستمكا تزنغمز مامبو يأبيني الله تبارك وتعالى بس تطاج وسيستك مكسجيك هو بيلي الله تبارك وتعالى ملائكته الكرام وما جلائك تطاج وقوله فلاني فلاني فلاني وخير إليك ويبو ومن بطأ به عمله لا يولي أن باي عملياتي من تلوشة وما أنا قم بعمالي أنا ذيتين هزم تليك مبيني هزم تيدي لم يسرع به حسبه حيتم تليك هراك نسب ياكي نشرف ياكي وسبب قم بغيري متطوك مجي وسبب غيري نسب ياكو تكوفو وسبب نسب تكوفو نأمي واكو إكاوا ديو سبب يويكو بتخير لا باكي لنسب ياكو باكي لوتكوفو واكو baki na uwenyeji wako lakini maadamu amali zako si njema za kukupeleka mbele ya Allah tabaraka wa taala na kukusogeza kwenye khairati haziwezi kukusaidia kitu haiwezi kusaidia kitu hata niyataja kadhalika katika hadithi ambayo alitaja Imam Muslim rahimahullah taala aliyotupokea kutoka kwa Ukba ibn Amir radhiyallahu taala anhu Mtume sallallahu alayhi wasallam pia analizungumzia jambo hili katika hadithi anasema Mtume صلى الله عليه وسلم anawauliza masahaba zake ayyukum yuhibbu an yaghdu ila buthan ila al-aqiqa aw ila buthan aw ila al-aqiqa aw ila al-aqiq fa ya'ti minhu bi laqatayn kawmawayn bi ghayri ithmin wala qati'a qalu ayyuna la yuhibbu dhalik qal fa ya'ti ahadukum ila al-masjid فيقرأ منه آيتين من كتاب الله خير من فيقرأ منهم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل أو كما قال صلى الله عليه وسلم نتوب صلى الله عليه وسلم أنا سمع لذلك كنيج katika nyinyi ni nani ambaye anapenda kutoka wakati wa asubuhi kuroka asubuhi akatoka nyumbani kwake akaelekea sehemu ya butahana au akaenda aqiq walioishi Madina wanafahamu wadi aqiqi iliko pana wangwa au bonde ambalo linapitisha maji wakati wa mvua inaitwa aqiq katika mji wa Madina wale waliofika kule jamii ya Islamia kabla ya kuingia katika jamii ya Islamia pana wadi pana kitu kama mfereji umepita pale unatoka mbali ule umepita mpaka Uhud na kuendelea mbali huko sasa Mtume صلى الله عليه وسلم yuko kwenye msikiti wake anasema ni nani katika nyinyi ambaye anapenda kutoka asubuhi na mapema kabisa kutoka hapa kuelekea Butahara au kwenda Aqiq akifika kule akachukue ngamia wawili ngamia wawili aje nao hapa pasi na madhambi yoyote wala kukata udugu akifika tu anachukua ngamia wake wawili arudi zake kwa huku kwetu utaja ngamia pingine jambo liko mbali ng'ombe basi yani wewe utoke hapa uende mtaa huo ukwambie ukifika tena siku asubuhi ukachukua ng'ombe wako wawili uje nao uingize kwenye zizi lako kwenye boma lako nani katika nyinyi anapenda hivyo na huko hakuna vita bwana. Wewe ukifika uchukua rudi zako, hakuna maneno, hakuna ugomvi, hakuna dhambi. Ukifika uchukua ng'ombe wako wawili, waleta kwenye boma lako. Kila siku asubuhi nani katika nyinyi anapenda? Hebu uliza hapa. Nani katika nyinyi yuko tayari kwenda kuchukua ng'ombe? Kila siku kachukua ng'ombe wako hawa wawili. Majike tena kwa sababu Mtume akasema na katai. Kachukua urudi. Nani katika nyinyi anapenda? Wachilia ng'ombe, sema mbuzi. Nani katika nyinyi anapenda kila siku asubuhi atoke aende mahali akachukue mbuzi wake wawili aje nao hapa. Hakuna tabu yoyote, hakuna kulipa, chukua mbuzi wako ulete hapa kwenye zizi lako, kwenye boma lako. Nani katika nyinyi anapenda? Bila shaka watu wote sasa mimi niko tayari. Hebu andikeni majina yenu. Wataita mpaka vitoto vilivyokuwa viko vimebebwa katika mabibi show vilete viandikishwe nazo. Kwa nini? Kwa sababu watu hupenda mambo ya kidunia kama hayo. Na kusudia sisi katika wakati wetu hapo ukisema habari hiyo kwamba kila aliandikwa katika daftari hili kwenda kuchukua mbuzi, basi kila siku atakwenda kuchukua mbuzi, watakwenda kuleta mpaka watoto waliokuwepo katika vitanda vya kulelewa huko, katika masusu ya kulelea watoto, katika maji. Masahaba akamwambia, ni nani ya Rasulullah asiyependa hilo katika sisi? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kufanya takribu kwa kurudisha zile akili zao, kuzileta karibu katika mambo. Akawaambia, basi kwenda mmoja wenu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, akasoma katika nyumba hiyo aya mbili katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Khairul lahu min naqatayn, ni bora kwake yeye kuliko hao ngamia wawili. Ukatoka nyumbani kwako ukaja msikitini ukakaa ukasoma aya mbili tu. Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas, kisha ukaenda zako. Aya hizi mbili ulizozisoma ni bora kwako wewe kuliko hao ngamia wawili. Wa thalath khairun lahu min thalath, na aya tatu ni bora kuliko hao ngamia watatu. Wa arba khairun lahu min arba, na aya nne ni bora kuliko hao ngamia wanne. Wa min a'dadihinna min al-ibil, na kwa hisabu yao ya ngamia. Kama umesoma aya kumi itakuwa ni bora kuliko ngamia kumi. Lakini utoke nyumbani kwako uende msikitini ukasoma. Ni watu wangapi wanaofanya hivyo? Sisi tuliokuwepo hapa ndani, tusitafute waliokuwepo nje. Sisi tuli, ni watu wangapi ambao wana utaratibu huo wa kila siku, kwamba mimi kila siku natoka nyumbani kwangu nikajifunze angalau aya mbili tu kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Ni watu wangapi wana utaratibu huo? Sasa geuza dunia, tujalie sasa, lau ingelikuwa hizo aya mbili ni mbuzi wawili, ungekosa? Ungeleta udhuru? Na mwingine kama atakuwa na udhuru atasema, kanichukulieni mimi bwana, leo naumwa. Ataka watu, ataka mtu akuwakilishe, bwana kuna mtu atakuja anichukulie na mimi leo nini? Kwa sababu mnapenda, watu wanapenda maisha ya dunia zaidi kuliko akhira. Mapenzi ya dunia yamejaa katika nyoyo zetu kuliko akhira. Kwa hiyo ndio maana tunayatanguliza na kuyapa kipaumbele mambo ya kilimwengu na tamaa za kidunia ambazo zinatoweka na haziendelei, tunazipa kipaumbele kuliko yale mambo ya akhira. Ndivyo tulivyo sisi. Na sifa hii kwa hakika hasa si sifa nzuri ya kusifika nayo Muislamu. Muislamu wa kweli kabisa mwenye mapenzi na dini yake huwa hasifiki na sifa hii. Hapo kale waliokuwa wakisifika na sifa hiyo ni kikundi cha watu kisifa munafiqun. Munafiqun ndio walikuwa wana tabia hizo. Allah subhanahu wa ta'ala atuondoshee hayo mapenzi ya dunia, tukayatanguliza itanguliza dunia zaidi kuliko akhera yetu. Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira. Hapana, bali nyinyi mnaipenda zaidi dunia na mnaiacha akhira, mnaipuuza akhira. Kwa hiyo misikiti hii imejengwa kwa ajili ya wadhifa huo, ndio kazi yake. Kwa hiyo tupeni, tuipe misikiti nafasi yake ya kuwa ni vituo vya kutoa mwangaza wa kielimu, na kila mmoja atumie nafasi yake katika kutimiza wajibu huu. Wale wenye kujua wasichoke kuwafundisha wasiojua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wale wenye ndimi ngumu katika kutamka maneno usichoke kumfundisha. Hata yule mwenye maarifa magumu usichoke kumuelimisha. Walakal ajru inda Allah, una ajri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, usikate tamaa. Lakini misikiti yetu itumike kwa lengo hilo, taalimu. Amma baad, hapa nilikuwa nazungumzia kwa munasaba huu wa hiki kituo. Kwa kituo hiki ni cha kheri, tushamir, tuonyeshe mifano katika mujtama wa kutoa ilmu na kujifunza. Tujifunzeni jamaa, wazee, vijana, watoto, wakina mama na wakina baba, hii ndio fursa, tutumieni kujifunza dini. Tusidharau kabisa. Na mingine kuhusu jambo hili la ilmu tutalitaja katika mtiririko haya nitakayozungumza. Wala leo ni pamoja na nyinyi mpaka maghrib mpaka isha. Kwa tujalie haya yamepita na yamekubalika. Bismillah, sote kwa pamoja tutakuwa tumekubali kwamba tuko tayari kuvitumia vituo hivi, na hasa hiki bil khusus kwenye at-taalimu wa at-taallum, kufunza na kujifunza. Wenye kujua wafunze na wasiojua wajifunze. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo tunasema tufanye hili, limepita na limekubalika. Nimekusudia mimi leo kuizungumza hadithi moja ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadithi hii si ngeni katika masikio yenu, lakini itabeba vitu vingi sana, na kila kitu nitakachokitaja nitakitaja kwa kadiri ya kufafanua, yani kiasi cha kueleweka. Hadithi yenyewe ni hadithi mashhuri, muttafaqun alayhi, yani mashhuri inda an-nas wa fi alsinati an-nas, hadithi mashhuri katika ndimi za watu na kwa watu. Hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu, ambayo ni muttafaqun alayhi, yani ameipokea al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim katika sahihi zao. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi hii anasema Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil sharri makhafatan أن يدركني. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أنا سمع حذيفة صاحب السر، صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، أنت وما يلقوا كتوزا سير زمتومي صلى الله عليه وسلم، Hudhaifa ibn al-Yamani anasema walikuwa watu, anawakusudia masahaba wenzake, watu walikuwa wanamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallama kuhusiana na mambo ya kheri. Mtu akija pale anamuuliza Mtume sallallahu alayhi wa sallama, jambo gani la kheri, ma afdalu al-fadha'il, ni ipi bora ya mambo bora, ni amali gani, dullani ala amalin yudkhiluni al-janna ويبعدني عن النار، نفهميش عمل أبا إتني إنجي زميمي بيبوني لا إتني يكمباني نموتو مسالي كما هاي. ليه بي جنب بورا يا رسول الله، ليه بي صدق بورا يا رسول الله، ليه بي كذا وكذا. وصحابة ولكوا في موليزة كوس خيري، لكن أسمى مميمي لكوني كموليزة كوسيانا نمامو يشعري kwa ajili ya kuogopea isije ikadidiriki hiyo shari, makhafatan ayudirikani. Fakultu ya Rasulullah, kunna fi jahiliyati wa shar, فجاءنا الله بهذا الخير. أنسمى حذيفة بن اليمان sisi tulikuwa katika jahiliya na tulikuwa katika shari, kabla wewe hujapewa utume wakati wa nyuma kabla ya hapo, sisi tulikuwa katika jahiliya, mambo yetu yakienda kijinga jinga, bila huda wala kitabu munir, hakuna bila ya muongozo wala kitabu chenye kutoa nuru, hakuna muongozo, tufanya mambo ya kijinga. Yakulu alqawiyyu minna adh-dha'im, aliyena nguvu katika sisi ilikuwa akimla mtu dhaifu. Watu walikuwa wakidhulumiana baina yao. Alhaqqu lilqawiyyi, haki ni yule mwenye nguvu tu, mnyonge ana haki. Kuna nukatilu ba'dhuna ba'dha au yaktulu ba'dhuna ba'dha biakthari alasbab, tulikuwa sisi ana maelezo natuamini, yani ndio jahiliya yenyewe inaelezwa, tulikuwa walikuwa baadhi yetu wakiwaua baadhi nyingine basi na sababu yoyote, kwa sababu nyonge sana, sababu dhaifu tu, watu wanapigana, kabila nzima watu wanapigana, mwaka na miaka watu wakipigana. Tulikuwa katika jahiliya, tulikuwa katika shara, bali kunna na'budu al-asnam, tulikuwa tukiabudu masalamu tu, na tukiabudu na kuwashirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala, tukiabudu masalamu min dunillah, jahiliya na shara, tulikuwa katika hali hiyo. Faja'ala Allah bihadha alkhair, Allah akatuletea khairi hii, akakupa utume wewe, ikawa wewe ni mtume, ni rasuli kwetu sisi. Laqad manna Allahu ala almu'minin idh ba'atha fihim rasula, kwa hakika hasa Allah amewaneemesha waumini pale Allah alipopeleka alikupeleka wewe kwa wao kuwa ni mtume. Kwa hiyo tulikuwa katika jahiliya na tulikuwa katika shari. Tumesema muhadhara wetu leo utakuwa kwenye hadithi hii, kwa hiyo acha tuende nayo hivi kidogo kidogo. Fahal baada hadha alkhair min shari, je, baada ya khair hii ambayo sasa imetujia sisi, kuna shari yoyote? Tulikuwa katika hali wewe unaoifahamu, yakulu ba'dhuna ba'dha al-iyana, baadhi yetu wakiwala wenzao, dhahiri shahiri tukidhulumiana, Allah akatuletea khairi hii, akajenga udugu baina yetu sisi, akatuokoa sisi katika moto, katika pembezo ya shimo la moto, akatufanya sisi ndugu kwa sababu ya ujio wako wewe. Je, baada ya khairi hii kuna shari? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema naam, ndio shari itakuja, hamtaachwa tu, kutakuja shari, mambo hayatatulia kama yalivyotulia hii leo, shari itakuja. Na kweli baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda kadhaa, masiku yalipita, lakini waliorefuka umri wao wakaishi, shari walikuja kuziona, watu walikuja wakauana, wakapigana, yakazuka makundi maovu. Na miongoni mwa makundi hayo maovu yaliyozuka katika zama hizo za masahaba na kuanza kudhihiri katika zama za masahaba, si zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, zama za masahaba kulizuka makundi maovu, na makundi haya si katika waliokuwa katika makundi hayo si masahaba, ni baadhi ya watu wageni katika dini walikuja kuzusha vitu ambavyo havimo katika dini. Yakazuka makundi ya kina Asabaiya, wafuasi wa Abdullah ibn Saba, ambao katika matawi yake ni huu Shia wa leo tuliokuwa nao. Hizi ni fikra za Abdullah ibn Saba, mia kwa mia Myahudi. Kadhalika makundi ambayo asili yake hasa kama alivyoeleza khatibu leo kuhusiana Dhul Khuwaisara al-Yamani, asili alikuwa ni huyo, alikuja na fikra na wakatoka katika kundi lake watu wakafanya mambo mabaya katika umma, shari ikaelea katika miji. Kwa shari itakuja pia, walizuka watu wakiitwa kadaria, watu waovu kabisa, wanakanusha ilmu ya Allah tabaraka wa taala al-azali katika mambo, ilmu ya Allah ya kale katika mambo. Wanasema kwamba Allah hajui jambo ila mpaka litokee, hajui kwamba kutakuwa na jambo fulani kesho, mpaka likitokea ndio anajua. Anayo ilmu lakini mpaka jambo litokee. Wanasema la qadar wal amru unfud, wanakanusha ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala al-azali as-sabiq. Haya ni makundi yalitokea katika zama za masahaba, na masahaba waliyapiga vita. Makundi mawili yalipigwa vita na Ali bin Abi Talib, kundi la Ar-Rafida wafuasi wa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Ali bin Abi Talib aliwachoma katika mashimo ya moto, aliwatupa katika mashimo, ilichimbwa maandaki wakaona unatupa katika moto. Lamma raaitu al-amra amra munkara ajjattu nari wa da'awtu qabara. Ali bin Abi Talib anasema hivi, nilipoona jambo sasa limekuwa ni jambo la munkar, nikauwasha moto wangu nikamuita Qabar. Qabar ni maula wake, huyo akawa anawakamata wale anawatia katika moto. Ndivyo walivyouliwa Sabaia na wengine wakakimbia. Makhawarij walipambana na Ali bin Abi Talib, na wao ndio waliomuua Ali bin Abi Talib, lakini na wao pia hawakubaki, wengi katika wao waliuawa, wakatawanyika katika miji. Lakini fikra zao zikawa zinafifia, zinajitokeza hivyo hivyo, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata yalhaqa akhiruhum ad-dajjal, mpaka mwisho wao watakuja kuungana dajjal. Qadariya walipigwa vita na masahaba wakubwa wakubwa, wakina Abdullah ibn Umar. Ukisoma hadithi katika Sahih Muslim, kama sijasahau, ni hadithi ya mwanzo kabisa, akielezea habari ile ya watu wa Qadariya katika hadithi inayozungumzia hadithi hii ya Maratibuddin, kisa chake, habari imeelezwa pale na Imam Muslim ametaja hadithi hiyo katika sahihi yake. Tayyib, kwa hiyo shari akauliza tena Hudhaifa, wa hal ba'da hadha ash-sharr min khair, je baada ya shari hii uliyoitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kutakuja khairi? Qala na'am. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa, je itakuja khairi baada ya shari hii, tena kuna khairi itakayokuja? Jawabu la Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, na'am wa fihi dakhalu, ndio khairi itakuja, lakini khairi hii itafunikwa na ukungu na moshi moshi fulani utafunika fulani, sio khairi ile iliyotakasika, si khairi unayojua wewe kama tuliyokuwa nayo leo hii katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ni nguo, basi itakuwa ni ile nguo iliyofata iliyofubaa, ni nguo lakini imefubaa, imechakaa. Yani kama ni silva, ni fidda, basi fidda yenyewe yataka kusafishwa, ina ukungu. Kama ni chuma, kina kutu. Kwa hiyo ni kheri, lakini wafihi dahalu, kheri lakini ina ukungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hudhaifa akauliza, wama dakhaluhu ya Rasulullah, ni upi huo ukungu wake, ule uchafu uchafu wake ni kitu gani? Alisema nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Akasema, du'atun ala abwabi jahannam. Hiyo dakhal, yani qaumu, kazi qaumun yahduna bighairi hadi, katika riwaya nyingine imekuja wayastannuna bighairi sunnati, ni du'at ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Kwa sababu aliposema qaumun, afwan, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni watu ambao wanaongoza pasi na mwongozo wangu na wanafuata isiyokuwa sunna yangu, au afwan, pia akasema katika riwaya nyingine قوم من جلدتنا. alipokuwa akiwazungumzia hao du'atun ala abwab jahannam, lakini kwanza ameanza ni watu wanaongoza pasi na muongozo wangu na wanafuata isiyokuwa sunna zangu. Akaza sahaba yule akasema sifuhum lana, tusifie watu wao. Hao watu ni wapoje? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuwasifia akasema ni qaumun min jildatina yatakallamuna bialsinatina, ni watu katika sisi, katika ngozi yetu sisi, wanazungumza kwa lugha yetu sisi. Kwa maana kwamba hao watu hao ambao watakuwa wanaongoza pasi na muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana wanalingania katika muongozo usiokuwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi du'at ala abwab jahannam, yakule kwenye sehemu ya kwanza ya shari, nisahau nikairuka kule. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ni watu katika sisi na wanazungumza kwa lugha zetu, kwa maana hao wapotofu hao watakokuwa wanaongoza watu kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, watakuwa wanataja aya, wanataja hadithi, wanazungumza lugha ya Kiislamu, wanaonyesha kwamba wana uchungu na dini, wanazungumza kwa hamasa za Uislamu. Yaani wakizungumza hawazungumzi kwamba sasa Qur'ani tuiache na sunna tuziache, hatumtaki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatutaki chochote sisi, tufuteni rai zetu. La, watasema kupitia hii Qur'ani na hizi sunna, lakini hasa wafuati mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sahaba akataka ufumbuzi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akataka kujua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam afanye nini iwapo atadirikiwa na mambo hayo. Fadha ta'buruni in adrakani dhalik, unaniamrisha nini mimi ya Rasulullah nikijidiriki hilo, nikifika wakati sana mimi naishi, wakati ndio huo, walinganizi ndio wa aina hiyo, unaniamrisha nini ya Rasulullah mimi nifanye nini ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Hudhaifa bin al-Yamani, talzam jama'at al-muslimina wa imamahum, wewe unatakiwa ulazimiane na jamaa ya Waislamu na kundi la Waislamu na kiongozi wao, usijitenge na watu. Kama kuna amir na kiongozi mwenye kutiiwa kwenu nyinyi, kati ya nyinyi Waislamu ndiye mtawala, anaye watawala na mko pamoja katika jambo lenu, basi wewe lazimiana na jamaa, usijitenge na watu, usitoke nje ya mipaka hiyo, lazimiana na jamaa al-muslimin na imamu wao. Wakati huo Waislamu wana wakiwa wana jamaa na wanaye imamu. Sahaba yule akenda mbali zaidi akauliza, fa in lam takun lahum jamaa au fa in lam yakun lahum jamaatu wala imam, je, hao Waislamu kwa wakati huo ikiwa hawana jamaa wala hawana imam? Hudhaifa kuonyesha kwamba alikuwa anauliza kwa niaba yetu sisi, hakusema fa in lam yakun lana jamaatu wala imam, ikiwa sisi hatuna jamaa wala imam, kwa sababu yeye amekwenda mbali kabisa, sema lahum fa in lam yakun lahum jamaatu wala imam, ikiwa hawa watu hawana jamaa wala hawana imam, bali wako jamaat, wako makundi makundi, ikiwa watu hawa kwenye makundi makundi, kundi hili kundi lile kundi lile kundi lile kundi lile, alafu hakuna kiongozi mmoja anayadhibiti makundi haya, hawana jamaa wala hawana imam, madha yafalun, wafanya nini ya Rasulullah? Swali kama limekuja katika mtindo huo, jawabu likaja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia, fa'tazil tilka alfiraqa kullaha, jitenge na hayo makundi yote. Fa'tazil tilka alfiraqa kullaha, jitenge na hayo makundi yote. Walau an ta'adda bi asli shajaratin hatta yudrikaka almautu wa anta ala dhalika. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoa maelekezo kutokana na suali lililoulizwa na Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu. Amamwambia jitenge na hayo makundi yote, usijiingize kwenye makundi makundi wewe kwa wakati huo, ijapokuwa ikifika wakati sasa ikawa hakuna budi isipokuwa wewe ung'ang'anie shina la mti, yani ukae peke yako, ujitenge sasa mpaka kujiriki mauti na hali ya kuwa katika hali hiyo, basi hivyo hivyo, lakini usijiingize kwenye makundi. Turudi nyuma kidogo kidogo hapa alipouliza Hudhaifa bin al-Yaman, je, ikiwa wao hawala jamaa wala imam, maneno haya yanatabikiana na wakati tuliokuwa nao, Waislamu kama Uislamu hauko katika jamaa moja wala hawana imamu mmoja leo hii tunavyoishi, kwamba huyu ndiyo amirul mu'minin, ndiye kiongozi wa Waislamu wote, Waislamu wote wanaitika kwake, ili jambo halipo ila baadhi ya nchi wana viongozi wao, wao wataendelea kuwatii viongozi wao katika nchi zao. Nchi za Kiislamu wana watawala wao hao Waislamu, kila nchi na watu wao, kwa hiyo wao watawasikiliza wale viongozi wao. Lakini amiru lmuminini, kama amiru lmuminini hayuko kwa watu wote, kiongozi wa Waislamu mkuu. Sasa katika maneno haya swali limekuja, je, ikiwa watu hawana kiongozi, hawana jamaa wala hawana kiongozi, nini tufanye? Hakusema fanyeni bidii mumpate kiongozi. Kwa maneno hayo, kwa hiyo juhudi zinazofanywa na Hizbu Tahariri ziko kinyume na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizbu Tahariri wao wanafanya juhudi za kuleta khalifa, na sivyo waliofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema jitenge na hayo makundi yote. Kuna watu kila kukicha wana juhudi na fikra za kuanzisha makundi, alafu kuna watu wengine kazi yao ni kupasisha, kwa hiyo wanapasisha makundi yote, kundi fulani sawa, jamaa fulani sawa, jamaa fulani. Kwa hiyo kuna makundi jamaat, jamaatu tablighi, jamaatu ansari sunna almuhammadiyya, jamaatu aljihadi waltakfir, jamaatu kadha, jamaatu jamaat. Utakwambia wote hawa wakusanywa na la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah, lakini jamaat, na sisi hatukutakiwa sisi kujiunga kwenye jamaat, tumetakiwa tujitenge na jamaat. Wakati huu tuliokuwa nao ni wakati wa kuyashika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kurudi, alaikum bil atiq, alaikum bil atiq, lazima yaneni na yale mambo na ile njia kongwe ya kale. Si wakati wa kuingia kwenye vijiajia, kwenye vinjia njia vingine, si wakati huu. Usijiingize katika makundi. Sasa hivi walinganizi wanatakiwa wawalinganie watu warudi kwenye njia moja ya asili. Tukirudi sisi tukaacha makundi yetu tukarudi katika njia moja ya asili, basi tutaungana kiroho na kimwili. Tukiacha ile njia ya asli aliyotufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiyo tuliyoamrishwa na Qur'ani tuishike, njia ile tukiiacha tutakuwa katika makundi makundi, na tutatoa juhudi ya kuunganisha, tutaunganisha viwiliwili, roho hazitaungana. Na ushahidi huo upo, makundi ni mengi, na kuna wanaharakati wanaoita kwenye umoja, lakini umoja ukiutazama, tahsabuhum jamia wa kulubuhum shatta dhalika biannahum qaumun la yaqilun. Hivyo ndivyo anavyosema Allah. Utawadhania wako pamoja, lakini nyoyo zao ziko mbali mbali, kwa sababu wao ni watu hawafahamu, hawafahamu Qur'ani, hawafahamu sunna, kwa sababu Qur'ani Mtume sallallahu alaihi wasallam alifasiri Qur'ani kwa vitendo. Anachora mstari, anasoma aya katika ya 153 ya suratul an'am, anasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun. Na hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, kachora mstari fa khatta khatta, yani ariza, akachora mstari mpana, akasema hadha sabilullah, hii ndiyo njia ya Allah. Kwa hiyo anna hadha sirati mustaqima, na kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, fattabi'uhu, ifuateni. Uislamu ambao ni sunna, kwa sababu al-Imamu al-Barbahari ambaye msikiti huu umepewa jina lake, al-Imamu al-Barbahari mwenye kitabu Sharhu Sunna, anasema i'lamu rahimakallahu anna al-Islam huwa sunnatu wa sunnatu hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil-akhar. Fahamu ya kwamba Allah akurehemu kwamba Uislamu ni sunna. Kwa ukitaka Uislamu, shikamana na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu ni sunna, na sunna hasa zile ndio Uislamu, na haiwezekani kusimama kimoja katika viwili ila kwa kingine. Haiwezekani ukausimamisha Uislamu uko kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani, Uislamu wako utakuwa una kasoro. Hata kama utadai kwamba sisi Uislamu wa kale wa zamani, sawa, lakini Uislamu wako una kasoro, kwa sababu wewe humtangulizi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika itikadi yako, humtangulizi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada zako, humtangulizi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika fikra zako, humtangulizi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa yako, humtangulizi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika muamala wako na watu na akhlaq zako. Wewe una yako mbali, wamtaka Mtume katika baadhi ya mambo tu, basi kwa maslahi ya nafsi yako. Kwa hivyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni, wala tattabi'u subula, na wala mtizifuate hizi njia nyingine hizi, fatafarraqa bikum an sabilihi, al-sabilihi, zitawagaweni hizi njia, kwa sababu itawafarikisheni nyinyi kuiacha njia yake. Mkishaingia kwenye makundi makundi hayo, yatawagawa nyinyi. Kwa hiyo ina maana kwamba sabili iko, kunatakikana watu wasimame walinganie kwenye hiyo sabili ambayo ni jamaatul muslimina alwahida faqat, na ndio njia ya as-salafu as-salih, masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in, njia hiyo hakuna badili, haina mbadala, hakuna njia nyingine mbadala, hakuna fikra mbadala nje ya njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam waliopita maswahaba. Hakuna mbadala. Tukitafuta mbadala tutaleta farqa, na hizi farqa zimeingia katika mengi. Farqa ziko katika misikiti, farqa ziko katika madari, farqa taishi nazo mitaani, farqa ziko kwenye mazishi, farqa ziko kwenye harusi, farqa ziko katika kila jambo, kuna farqa. Nini? Kwa sababu tumeacha sabili, sabili ni mu'minin. Kwa maana Allah katika aya ya 115 ya suratul Nisa akaweka wazi wazi dhahiri shahiri. Angalia Qur'ani baadhi ya aya namna zilivyo, mtu akizisoma moja kwa moja zinaingia katika moyo wake na kuzifahamu, lau kama mtu atafahamu na atazingatia. Kama wewe hufahamu, hilo mtatizo, au wafahamu lakini huzingatii, hilo mtatizo kubwa zaidi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Hivi kwa nini watu hawazingatii hii Qur'an? Na leo ungelikuwa unataka kuwa siku wa Allah, wangekuta ndani yake tofauti nyingi. Qur'an haina tofauti, kwa sababu yatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfalaha? Hivi hawazingatii Qur'an au ndani ya nyoyo kuna makufuli? Sasa watu wengi hawazingatii Qur'an, lakini tukizingatia aya hii ya 115 ya sura An-Nisa, Allah anasema wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, yoyote atakaye muasi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baada ya kubainikia yeye uongofu, as-sunna qa'imatun bayna yadayhi, sunna imesimama mbele yake yaelekeza kwamba wewe hapa watakiwa ufanye hivi. Sunna imeshukuma iko mbele yake, mafunzo na maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yako hivi katika hili, tayari yako mbele yako. Wewe ukasema hapana, kwani nikifanya hivi kuna ubaya bwana? Ah, sawa, lakini kuna hili nalo pia. Wanaovyoni wanasema hivi, lakini mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam yako wazi katika hilo. Ukawa wewe unyetaki, bali mtu akwambia haya ni mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika hili amesema hivi. Nitakupeni mfano mdogo ili niendelee na aya hii. Kwa mfano, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika utaratibu aliokuwa nao, wale walikuwa na mambo yao waliozoea, walivumilia, sema waliweradi, si lazima nivivie, vumilia tu. Wake radhi za watu katika radhi ya Allah, mi takuwa univumilia kumsikiliza. Katika mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alipokuwa akimzika maiti, akishamlaza kwenye kabri katika mwanandani, katika lahdi, maiti akafukiwa, yule udongo ukaja juu yake, kaburi likasawazishwa, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama akisema istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbiha fa innahu al'ana yus'alu, muombeeni maghfira ndugu yenu, muombeeni msamaha ndugu yenu, na muombeeni kauli thabit, kwa sababu hivi sasa anaulizwa. Yaani nyinyi mseme allahumma ighfir lahu wathabbithu bilqawli thabit. Ndio dawili maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Allah msamehe huyu mja wako, nampe yeye kauli thabit, hawezi kujibu asibabaike. Haya ndiyo mafunzo ya ar-rasul Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa akimaliza kuzika. Nakuulizeni swali, je, ndivyo tunavyofanya? Yaani yale mazoezi tunayofanya kila siku ndivyo tunavyofanya? Tumwombea kauli thabit au tunatafuta namna ya kumfunza sasa ajibu? Al-ana yatika al-malakani al-karimani al-muwakkalani fala yufzi'ak wala yurhibak wala yurawi'ak. Si lazima nifuate taratibu, lakini maneno haya usemwa sasa hivi. Watakujia wewe malaika wawili wakali ambao wanafisha, lakini wasikutishe, waliowakilishwa wasikutishe, wasikubabaishe, wasikutishe wala wasikubabaishe. Faidha saalak, wakikuuliza wewe ma rabbuk, ni nani mola wako, waman nabiyuka, wama diinuka, wama kiblatuka, wama kadha wa kadha, wama imamuka, wama ikhwanuka, fakul Allahu rabbi wa muhammadun nabiyyi wal islamu dini wal ka'batu qiblati alafu wal qur'anu imami wal muslimuna wal muslimat wal mu'minuna wal mu'minat kulluhum ikhwani ala dhalika mittu wala dhalika tuyitu wala dhalika ub'athu inshaallahu min al-akhir. Mtu wapi mzee? مصور في ياسين مصور في ياسين تساوي كتابة ايه رقم ايه تحسن كتابة خلي انا بايا ايه فمكم وشكوه لكي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبي غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا yoyote atakayemu akhalifu mtume atakayemu asi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baada ya kumbainikia yeye uongofu uongofu ni sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam zikwazi kwamba ah kumbe mafunzo ni haya alipomaliza kuswali mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa afanya hivi mafunzo yake yako hivi haya wewe umaliza kuswali ila ruhi al-mustafa al-habib ila ruhi al-habib al-mustafa al-fatiha آمين بسم الله الرحمن الرحيم كتب علي يجي الاخوان ها وين بتروح يا ابني اتقول يا امي كان يا لو بقى يا ابني فاتح فاتح كيف تجيبها كيف تجيبها فاتح كيف تزوري كده لكن مصطفى صلى الله عليه وسلم ما هكذا علمنا رسول الله دي في كيف اللي بتقول لي يا مصطفى صلى الله عليه وسلم تسلف وفولي قد شنين تكون دي دي دي تكون كوي Uislamu huko namna hiyo. Sasa tukija kwa utaratibu huo tutazua makundi. Mtu anasema mbona tangu hapo zamani? Akusudia miaka 60 au tangu hapo zamani? Eti kabla ya uhuru ndio zamani yake anazungumza. Zamani hiyo 1901 zamani ipi hiyo? Wewe zamani ulikuwepo? Zamani ulikuwa Uislamu huko hapa? Zamani ni zamani ya mtume sallallahu alaihi wa alihi. Zamani ni zamani ya mtume na masahaba. Hiyo ndiyo zamani kwetu. Hao ndio wahenga wetu, wakale wetu. Tukitaka zamani, zamani ni yao. Usizungumze kabla ya uhuru. Kuna zamani hapa alikuwepo shekhe fulani, alikuwa akifanya hivi na hivi. Zamani kulikuwa na fulani. La, usizungumze zamani hiyo. Zamani ya mkoloni? Usizungumze zamani hiyo. Zungumze zamani ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tutakuelewa. Kwa hiyo yeyote atakayemwasi mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kumbainikia uongofu na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, sasa hiyo ndio kwa nyingine. Wayatabi ghaira sabili almu'minin, angalia Allah subhanahu wa ta'ala anawatahadharisha watu kumwasi mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hakutosheka na kumuasi mtume sala sala mateke yake na kumukhalifu yeye, bali wayatabi ghaira sabili almu'minin, na huyu mtu huyo ambaye amemwasi mtume akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Swali nauliza, waumini hao ni kina nani? Ni mimi na wewe? Baba yangu na babako? Babu yangu na babu yako? La, aya hii kishuka wao hawako, wako waumini ambao ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu aya nyingine inawafafanua vile vile kinyume. As-sabiquna al-awwalun, wale wa mwanzo waliotangulia wale. Min al-muhajirin wal-ansar, katika muhajirin na ansar wale. Kisha walladhina taba'uuhum biihsan, na wale ambao wadawafuatia hao kwa wema. Sisi zake tuwafuatie wao kwa wema. Sasa wao wayatabi ghaira sabili almu'minin, ikawa anafuata njia isiyokuwa ya waumini. Hawa sabiquna alawwalun ila almuhajirin walansar, njia anayopita yeye sio. Allah anasema nuwallihi ma tawalla, tutamgeuza kule alikokengeuka, alikogeuka tutamtawalishia lile alilolichagua. Wa nuslihi jahannam, na tutakwenda kumuingiza kwenye jahannam. Wa sa'at masira, na marejeo mabaya kabisa ni hiyo jahannam. Nini kosa lake? Kosa lake ni mushaqaqatu rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'u ghairi sabili muslimin, kumwasi mtume sallallahu alaihi wasallam na kufuata njia isiyokuwa ya muumini. Kwa katika dini yetu twalazimika sisi kwa sasa tusitake, kama wewe kweli unataka Uislamu fuata njia ya waumini wa mwanzo. Unataka Uislamu toka Wataki Uislamu wa mwanzo, toka katika Uislamu, tafuta dini nyingine. Kama kweli wataka Uislamu, basi huna namna ila ufuate njia ya waumini wale wa mwanzo waliotangulia, ambao Allah anatubainishia katika surah At-Tauba aya ya 100 asema as-sabiqul al-awwalun, waliotangulia wale wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar, katika muhajirina na ansari, baba yangu si muhajirina wala baba yako si muhajirina, baba yangu si katika ansari wala baba yako si katika ansari, ansari ni watu mbali. Kwa wale wa mwanzo waliotangulia katika muhajirina na ansari na wale waliowafuatia wao kwa wema, sasa nitaingia mimi, utaingia wewe, ataingia baba yako, ataingia baba yangu, ataingia babu yako, ataingia babu yangu, ikiwa hawa watu niliowataja watafuata njia ya hao kwa wema. Je, wewe waifuata njia ya hao kwa wema? Mpaka hapa tutakuwa tunakubaliana sote kwamba katika Uislamu wetu hatuwezi kufanikiwa ikiwa sisi hatutafuata njia ya wema waliotangulia. Hao wema waliotangulia waitwaje? Ndio sisi tutatumia lugha ambayo maimamu walikuwa wakitumia. Sio sisi, maimamu walikuwa wakitumia kabla yao, bali baadhi ya alfadhi walikuwa wakitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio zaidi as-salaf as-salih, wema waliotangulia, au waliotangulia wema. Lazima tuwafuate hawa, tufuate nyendo zao, tuifahamu Qur'ani kama walivyoifahamu wao. Aidha, Qur'ani zilizopozifasiri tusifasiri kwa maoni yetu na matashi yetu. Haina maana kwamba mlango wa ijtihadi umefungwa, la, lakini ijtihadi zetu zisiende kinyume na waliofahamu wao. Kwa mfano, ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا بغير علم ويتخذها هزوا ketika surah Luqman ayat 6 kuna ketika watu wanaonunua tumbao na mazungumzo na hatima yake ni kuwapoteza watu na wanafanya basi na elimu na wanafanya mzaha. Abdullah ibn Mas'ud anasema والله الذي لا اله الا هو الغلا لا اطفوا الله لنيمو hizo hizo zipendi hapo ila hadithi hiyo ni nyimbo. Ikawa mtu atanguliza nyimbo, anasikiliza muziki, anasikiliza maazi, anapiga muziki, anapiga maazi, anacheza muziki, anacheza ala za muziki, ndio ile ndio kusudiwa hapo, huyo anaelewa la hadithi. Kwa sababu atakuwazuia watu na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio hatima yake. Badala ya Qur'ani watasikiliza muziki. Sasa wewe fahamu utakavyofahamu, chimbua utakavyochimbua, ufahamu wako usiende kinyume na ulivyofahamu sahaba. Kuna mifano mingi ndani ya Qur'ani katika ayat na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wana uwanja wa kuogelea katika wale wachuoni, lakini kuogelea kwa kokote hawatoki nje ya yale ambao waliafikiana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwenda kinyume na itifaki yao na maafikiano yao ni upotevu wa wazi. Hakuna ikhtilafu itakayozingatiwa baada ya ijma, hakuna ikhtilafu ili itifaki kwamba, lakini jambo hili wanawachuoni wamekhtalifiana, maadamu itifaki iko tayari ishatangulia, ikhtilafu itazingatiwa. Kwa hiyo kusema ni lazima Waislamu tufuate mfumo na utaratibu waliopita wema waliotutangulia, yaani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanafunzi wao na wanafunzi wa wanafunzi wao. Kwa lugha fupi tuita as-salafu as-salih au ita sabilul mu'minin السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هاو هنا نملة استقوى أخواتي وثلاثة مواه إيمي نكتة نتذالي كما كنا مسلم أنا مزقوا فينا سماء أفعل مني بعد شكو بلياني بعد رسول لازم كفت ما الصحابة كل لازم ما زيزي حتى شكو هم رجال ونحن رجال وهو نومي رسيس ونومي كل من نمي سروالي من نمي مشاكي من مجال بين أسوان وإن رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإن ونومه واو حزو كمبانز ويشارة ولا فوز لكمنوك وكذكر الله سبحانه وتعالى بما شفعله ديوان من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وانتم بدلتم katika kuna watu katika walomini kuna watu ambao wamehajibisha yani anaahidi Allah subhanahu wa ta'ala yale waliomwahidi Allah wamehajibisha kuna ambao tayari walishamaliza nguo yao katika ulimwengu wakashafariki na wengine bado wako hai wanaendelea kusubiri na hawakubadilisha chochote. Wewe umebadilisha mangapi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wewe wale ni wanaume, wewe huwe rabbi katika dini hii na uwafuate wale. Sasa haya yakiwa yamekaririka, idha takarrara hadha, yatakaposibiti haya ikawa yamekubalika, kitu kingine kinachofuatia sasa, baada ya kuona watu wanazungumza da'wa salafia na manhaj as-salafi salih, kuna baadhi ya watu kwanza walipinga wakasema hakuna, hii ni salafia jadida, hii kaza salafia mpya hii. Wakapinga, mwisho wakarudi wakasema hata sisi pia salafi. Ala, mbona alikuwa mtambiji, mbona alikuwa hamko wazi, mbona alikuwa hamlinganii hilo, mbona alikuwa hamweki bayana juu ya umuhimu wa kufuata haya? Hatukubaliani kwamba na nyinyi pia mmasalafi, lakini haya madai wa da'awa idha lam yuqam alaiha albayyinat fa ashabuha ad'iyau, madai kama ikiwa hayakusimamishiwa ushahidi, basi wale waliokuyadai itakuwa ni wazushi tu, wambea tu, si wa kweli. Mtu anaweza kudai kadha mimi hivi akadai tu, kudai ni rahisi, kila mmoja akadai akajisingizia kwamba na mimi pia kadha, sote sisi wajua sote ni salafi. Hayo madai tu, tujeni katika uhalisia sasa ulivyo, tutabiki yale tunayosema, yale tunayolingania na yale waliokuwa nayo hao tunaoita mbele ya salafu salih na sahaba na tabi'in na a'immat al-ulama. Unapokuwa tasdiki ya mambo haya tukaleta uwiano, utaona watu wanasherehekea wako wazi kwamba kumbe wako ndani kabisa. Kwa hiyo msione maajabu sasa hivi wale wote ambao walikurupuka mara ya kwanza wakawa wanapinga wito wa da'wa hii mubaraka, msiwashangae na wao wakaelewe kwamba na wao pia ni masalafi, msishangae. Na wengine wakabeba masalafi lakini wako hivyo hivyo walivyo, hawajabadilika. Kwani usalafi ni nini? Ndio kwa nini usalafi ni nini? Ndio sasa mpaka watu waleta mgogoro, sote sisi watu wa sunna, lakini kule mafuta kagombana na bara yetu, sio kae tu watu wa sunna. Sasa ingesema hapana, watu watakao ni maarufu tu, watakao mashuhuri tu, basi wakuja huko watu washapea dawa, washafanya kazi, wao watakao mashuhuri tu. Liko kundi la aina hiyo pia, lipo kundi lenye fikra hizo, tunasema kwamba Allah yarhamuhum wa yaghfir lahum, Allah awarehemu na awasamehe. Kuna watu wana fikra hizo, kuna watu wengine wanasema haya yanayozungumzwa ni kweli, sawa, lakini watu walikosea huko nyuma, lakini kwa nini wasingekaa, kwa nini wasingekwenda kwa upole wakakaa wakazungumza, laallahu yatadhakaru au yakhsha. Hata Musa na Harun walitumwa na Allah tabaraka wa taala ende kwa Firauna, na Firauna alikuwa mkafiri zaidi, kafiri mno kuliko makafiri wote, lakini Allah amwambia faqula lahu qawlan layyina, basi nendeni mkamwambie maneno laini laini kabisa, mwambieni ndio. Lakini wanakubali kwamba haya yanayozungumzwa ni maneno ya haki na wao walikuwa katika makosa, lakini bado uko huko huko hawabadiliki, ndio hivyo hivyo kweli. Tumakosa bwana, lakini kaweka sawa, mkazungumza yakaisha. Wako watu aina hii. Kwa hiyo kuna watu wanadai kwamba wao ni masalafi, wanalingania salafi, lakini baada ya kuona kwamba sasa dawa yaeleweka na watu wanaona kwamba haya yanayozungumza ndio Uislamu hasa, na dawa yao wao wanaoifanya pengine imefeli kwa kiasi kikubwa, wao na mambo yao ya kilimwengu yanayowashughulisha, na Muislamu akiishi na wao atabaki kuwa jahili tu hivyo hivyo maisha yake, hawana mpango wa kumwelimisha Muislamu katika dini yake. Sasa walipoona kwamba Waislamu kama vile wameinuka, wameshtuka, sasa hata sisi pia masalafi wako wenye kufanya hivi. Sasa ndio kuambieni ndugu zangu, salafi si madani wala si chama. Salafi si chama, kama ni chama kimeanzishwa na mtu fulani hapa nchini au kimeanzishwa na watu fulani hapa Afrika Mashariki au kadha wa kadha. Salafi si chama, ni njia, mfumo wa wema waliotangulia ambao tunatakiwa sisi tuishi kwenye mfumo huo, na una taratibu zake na misingi yake ambayo tukiifuata basi tutakuwa sisi ni masalafi bila ya kupewa tazkira yetu. Si lazima waandikiwe barua, si kwamba lazima waandikiwe kwenye buku. Kuna buku maalumu limewekwa la kuorodhesha masalafi. Rahiba, nimekuja leo nataka mniandike niwe katika salafi, hamna katika mambo haya. Ah, mimi bwana nimekuja na mimi nitakulipia kadi yangu niwe mwanachama wa salafi. Hakuna, hakuna kwamba nenda kwa mwanachama wa salafi, hakuna. Ni ule Uislamu wako wewe utakavyokwenda nao kwa kufuata miko ambayo wewe unatakiwa uijue. Ukiijua miko hiyo na ukaifanyia kazi, wewe salafi, hata kama uishi ndani ya shimo la choo, hata kama uishi kwenye kilele cha mlima, maadamu wewe wafuata utaratibu huo na unafuata njia hiyo, si lazima uende kwa mafuta akutambue sasa kisha kuidhinisha au akushuki kitu kama sasa kuanzia leo wale salafi. Hakuna sisi si chama, kwa sababu ni mfumo ambao wewe watakiwa uujue. Kwa hiyo kabla ya kupinga, watakiwa kwanza ukae usikilize panazungumzwa maneno gani, haya yanayosemwa yana misingi gani, mimi nimekosea wapi, alafu ujikosoe katika yale uliyokosea. Uliyokosea ufuate usawa ule, usawa utakaofuata ule ndio utakaokuongoza wewe kufikia katika hiyo njia ya wema waliotangulia. Sisi tutakapowarudisha watu katika njia kuu, wana hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, na kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Allah anasema maneno hayo, na wala msifuate njia nyingine, zitawafarikisheni nyinyi kuiacha njia yangu hii. Hivyo ndivyo mnavyohusiwa, dhalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun, hivyo ndivyo anavyowahusieni nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala, ili mpate kuwa wachaji kwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo si masala ya baina ya bariani na mafuta, hakuna jambo hilo. Ni mambo ya kutengeneza kutafuta udhuru tu. Dawa sasa hivi iko zaidi ya hivyo, walillahi alhamd. Haya bariani tayatembeni kidogo, kwa sababu siku hizi sisi hatuna habari na mambo hayo. Kile tulichokibainisha kimetosheleza kwa kadri ya haja. Alhamdulillah, watu wamefahamu, kwa sababu lengo letu kusia hii, lengo letu sisi ni watu wafahamu. Alhamdulillah, wamefahamu watu kwa kiasi kikubwa. Hii ni taufiki ya Allah, si kwa sababu ya ufasaha wetu, kwamba tuna elimu nyingi sana, twajua sana, tuna mali nyingi sana. Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kumuongoza mtu kutia hidayah katika nafsi yake, akampa mapenzi ya haki, akashikari haki akaifuata. Na lillahi alhamdu, tunapozungumza kwa kile tunazungumza, tunajiamini kwamba tunazungumza haki na hatuogopi maswali wenye kuuliza. Ndio maana tuko tayari kujibu, wewe uliza unachokitaka na wewe pia utayari kuulizwa. Ujibu kwa hoja na ilima, mimi maamuma, kaa pembeni. Mbona unazungumza katika dini usilojua? Wataka kujua, uliza kwa kutaka kujua. Ukitaka kutaka kuleta ushindani, na wewe kubali kuulizwa. Kwa hiyo tunasema kwamba sisi hatuko katika kushindana na mtu fulani au kundi fulani. Sisi msimamo wetu kama alivyoeleza akhi Abu Abdissalam hapa na akhi Mujahid baada ya swala ya Ijumaa aliposimama, sisi tunaelimisha dini, lakini tuko tayari kutahadharisha na kupambana na kila ambaye anataka kuleta uharibifu katika dini, awe mdogo au mkubwa. Tukiona huyu ataleta athari katika dini na kuchafua mazingira ya dini na kuharibu, basi sisi tutapambana naye kwa ule uharibifu wake anaoufanya. Tukiona sasa amesalimu amri na amenyanyua mikono juu, ameishiwa, watu wamemtambua tayari, hata kama hakusema kwamba jamani basi, lakini watu washamjua kwamba huyu ni mharibifu, watu nashida naye, sisi tunaachana habari yake, tunaangalia mambo mengine. Huo ni utaratibu. Kwa hiyo mtu si akafahamu kwamba usalafi ni kumpinga barayani. Ukishampinga barayani usalafi, uweza ukampinga huyo barahiani na jamaa za usali sunna, ukampinga Juma Pauli na jamaa ya suta, alafu bado ukawa ni hizbi hivyo hivyo, uko mbali kabisa na usali hivyo hivyo. Hii nataka mlifahamu watu hapa kunyoa na wengine katika Uislamu, tunatakiwa tuufuate huu mfumo, mfumo wa dini ya haki aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ndio njia ya salafu swalih. Hili ndilo ambalo tunatakiwa sisi tulifahamu. Kijini mga nashoko kwa hiyo, kwa hiyo hiyo hiyo miki ya usalafi ni taka hiyo salafi. Hiyo najua mna shauku ya kutaka kujua, lakini mengi tushayazungumza sisi, lakini tumesema leo pia tunataka kuyatilia mkazo yale tuliyozungumza, kwa maana kwamba wale waliopitikiwa hawakuwahi kusikia, hawakuwepo, basi wapate nao, na wale waliosahau wakumbushwe. Na huo ndio Uislamu. Kwanza, ili uwe salafi wa kweli, ni lazima uwe mfumo wako wewe katika kuyatatua mambo yako yote yawe kwa mujibu wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, yani ndio taratibu wako, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Hili lisiwe katika madai, liwe katika vitendo vyako kiimani. Mathalan, katika masala ya imani, kumwamini Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na kuamini siku ya mwisho na qadar, basi haya yote tuliyoyataja katika mfumo wa imani yawe yamejengeka juu ya misingi ile ile iliyopo kwenye Qur'ani na sunna na vile walivyoamini masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa masahaba waliamini au Qur'ani na sunna na masahaba, kwanza Qur'an na sunna imetuelekeza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ala al-arshi istawa, iko juu ya arsh, na masahaba wakaamini hivyo, wewe unatakiwa uamini hivyo hivyo. Sasa masahaba ilikuwa waamini hivyo, alafu wewe waamini kwamba Allah yuko popote tu pale, utakuwa wewe uko kinyume na imani ya masahaba. Na Allah anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullahu wa huwa as-samiu al-alim. Subhanallah, ومن أحسن من الله ونحن له عاجزون. الله سبحانه وتعالى سمى وكيل الله وتعالين آية في أنجلية قجوه إن زمزة اليهود والنصارى imekuja kaya kwamba hao Wayahudi kama wataamini mfano wa mlivyoamini nyinyi, khitabu ya elekezwa kwa masahaba bimithli ma amantum bihi, mfano wa vile mlivyoamini, kwa maana kwamba vile masahaba walivyoamini Allah tayari yeye ameridhia. Kwa hiyo wao ni watu wa kuigwa, ni watu wa kupigiwa mfano, na wengine ili waridhiwe lazima wawe kama wao. Ndio maana bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, watakuwa hao wameongoka. Wa intawallaw, ikiwa wao watakingeuka wakaenda kinyume na haki, kinyume na mlivyoamini nyinyi, fa innama hum fi shiqaq, watakuwa wao wako ndani ya uhafu. Bali wa mayushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'u ghayra sabili al-mu'minin mushaqqa, fa innama hum fi shiqaq wa sayaktikuhum Allah, na Allah atakutosha nao wewe, wa huwa as-sami'u al-alim, na yeye ndiye mkusikia mno mjuzi mno, subhanahu wa ta'ala. Wewe katika suala la imani, al-iman billah, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, lazima imani zetu ziwe hizo. Leo kuna waislamu wangapi ulimwenguni wa kukinyume na hili, bali wanafanya mijadala mirefu, haiwezekani kwa Allah kujua arshi, haiwezekani Allah iko kokote pale. Kuliza je, ndani ya koti lako yumo? Kwenye mashimo ya choo yumo? Kwenye chemba huko za kinyesi yumo? Kwenye matumbo ya nguruwe yumo? Jamani, ta'ala Allahu amma yaqulu dhalimuna uluwan kabira, rahman al-arshi istawa, ayatun hadha istawa, istawa istawa maana yake ametawala ardhi mwingi wa rehema, iko ametawala arshi. Sasa ametawala arshi tu, ardhi haijatawala, ametawala arshi tu, mbingu haijatawala, ametawala arshi tu, hadi kutawala wewe. Ar-Rahmanu la arshi istawa ay fawqa al-arshi, ar-Rahmanu fawqa al-arshi. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi يا صحابي اللي كنتوا صحابه معاويه بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه وارضاه حديث جاريه بنت كجكازي اللي هو كتشنغ موزي موزي ketika اللي هو ketika موزي اللي هو شنغ موجه اللي ليه ولا مبويتو معاويه نسمى ميمي رجل من بني ادم لمت ketika ولا ادم ولا نفت هزوني كما لم هزوني ولا ادم baada ya kuwa mbuzi wangu mimi yamelima na mbwa mwitu, yule jari alikamsuka suka yule nikamtafikampiga. Sasa ni nani anafanya mbaya? Afaatikuha, yeye ni mwache huru ya Rasulullah, mara niudhi sana mimi na mimi nikamsuka suka yule, fasakatuha saka, mimi nilimpiga yule. Sasa je, afaatikuha, yeye ni mwache huru ya Rasulullah? Akamwambia hapana, mlete mwite. جاري أكلته اللي تقول يا قمتم صلى الله عليه وسلم قمتم صلى الله عليه وسلم كموليزة من أنا؟ أنا الموليزة أين الله؟ يقوى في الله سبحانه وتعالى أنا مصاري من أوليزة وطوته مرنين في السماء كيسروا في المساكين في السماء من أنا؟ كم أنت رسول الله؟ كم يعتقها فإنها مؤمنة ما شهور المؤمن جاري إجا كاز جنوبه تتنغموزي كيف قلت إيه ما جباني هو كجب تنغموزي ajua kwamba Rahmanu ala al-arshi istawa, iko juu au iko juu huko ya mbingu saba juu ya arshi. Wewe bado wazungumza kwamba bado uko mtaka kwenye mitaro kwenye chemba huko na wapi, bado wazungumza bado wewe tu aya uzioni hadithi uzioni. Afa'abidtum man fi as-samaa, mmejitumainisha nyinyi na yule aliyeko juu? Aya hizi uzioni, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, na yeye ndiye mwenye kuwateza waja nguvu, ndiye mwenye kuteza nguvu aliye juu ya waja wake. Ujioni aya hizo, thumma istawa ala al-arsh, bado ujioni aya hizo. Hii ni jambo la ajabu kabisa. Bali Firauna alifahamu katika mazungumzo ya Musa alayhi salatu wassalam kwamba Musa anaelezea kwamba Mungu wake yuko juu, ndio akamwita ya Haman ibn li saraha la'alli ablugha al-asbab, asbab as-samawati فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أمضي هامان لجنجيه مدارا مرفو مطلقت كميلانغو يمبينغو kwenye milango ya mbingu, huenda mimi nikamsikia Mungu wa Musa na mimi nadhania huyu Musa ni mwongo. Musa alimwambiaje? Angemwambia kwa Mungu wangu yuko popote, angetafuta masaa ya kujenga mnara na kujenga ngazi, apande ende wapi? Siko ndani huko chini kwa ardhi apambane naye, yuko popote. Lakini alifahamu katika maneno, katika fahwa ya maneno ya Musa alayhi salatu wassalam kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ala al-arshi. Huu ni mfano, hii ni darasa katika darasa za aqida za Uislamu ambazo zinatakiwa zisomeshwe misikitini, Waislamu wazijue na wazazi wawasomeshe watoto wao majumbani mwao, namna Allah tabaraka wa ta'ala anavyojielezea kwenye Qur'an. Kwa hiyo imani zetu sisi zikilingana na imani za masahaba katika mfano wa suala kama hili na mingineyo, faqad istadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shirk. Tumewakhalifu mangapi katika mambo ya imani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika masala ya arkani za Uislamu, shahadatu an la ilaha illa Allah, masala ya iqamatu as-salah, kusimamisha sala, sala zetu tuswali kama walivyoswali al-Mufali Mtume sallallahu alaihi wasallam na kama walivyotekeleza masahaba, au tuna utaratibu wetu mwingine tuliozua? Kwa mfano mambo kama haya, bali hapa magharibi ndio kuna sanga. Ale na huyo sanga. Sanga pi. Tumeni ndio na msubari. Bado tunaendelea. Nitakamtoa kila muda fulani hivi kama kabla ya 10 nisimame kidogo. Watu wajiandae kwa ajili ya makala. Wala hataka kujua. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa katika mambo muhimu ambayo Waislamu tunatakiwa sisi kuwe nayo na ili tuwe katika hiyo darbu ya as-salaf as-salih, katika njia ya as-salaf as-salih, jambo la kwanza ni lazima kifahamu kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama walivyofahamu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na at-tabi'in na waliokuja baada yao. Dini yetu tuijenge katika msimamo huo. Migogoro yetu katika mambo ya imani, migogoro yetu katika mambo ya ibada, taratibu zetu zote za maisha ya dini na ikizikana na mambo ya kilimwengu, basi ufumbuzi wake uko kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama walivyofahamu wema walitangulia. Hii ni nukta ya kwanza muhimu sana kwa Muislamu. Umeelewana jamani? Yasiye madai. Ah, ni salafi bwana. Ni salafi. Hiyo mimi salafi nawapenda kwa sababu unavaa vilemba. Ah, ni salafi nawapenda kwa sababu unavaa kanzu. Leo. Haiji kwa upenzi. Wewe watakiwa uwe hivyo. Maadamu ushafahamu wewe Muislamu watakiwa uwe ubadilike sasa. Uishi kwenye utaratibu huo. Wa kujihukumu wewe kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nukta hii ni muhimu sana, lakini ndio kuiondoka nukta hii kwenye nukta hii. Nukta ya pili muhimu ambayo itakufanya wewe utoke katika makundi yasiyokuwa ya haki na uhesabike kwamba wewe uko katika njia ya as-salafu as-salih, utoke katika as-subulu uende katika sabili, ni kuweka al-wala, kupenda mapenzi yako wewe, ni kujenga mapenzi yako yote kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam na kwa waja wake waumini wa ibadihi salihin wa wapenda wao kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. unawapenda wao, wao Waislamu, si kwa sababu nyingine yoyote, ni kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa vile waliposimama kwenye kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na vile waliponyooka katika sabili. Ikawa wewe mapenzi yako wampenda mtu fulani kwa mashariki mwa nchi, mashariki ya ardhi na au magharibi yake, yule yuko magharibi au yule yuko mashariki au kaskazini au kusini, hakuna mafungamano mengine yoyote baina yako wewe na yeye zaidi ya kuwa yeye ni mtu aliyesimama katika sabili, wampenda kwa hilo tu. Hile tu alwala, innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allaha wa rasulahu walladhina amanu inna hizballahi hum al-muflihun. Kwa hiyo watu wanatakiwa wapendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wapende waislamu kwa ajili ya Uislamu wao. Kadhalika uwe na kitu kingine, albaraa tu, uwe na baraa, ujenge chuki au kujitenga na kila linalomuudhi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, kadhalika lile ambalo liko mbali au wale ambao wako mbali na yale yanayompendeza insha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukisema neno haya ni kwamba utakiwa uyachukie yale yote aliyochukia Allah, kama shirki billah, uyachukie yote aliyochukia Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kama albid'a fi din, ihdath fi din, ma lam yanzil bihi Allah sultana, kuzusha katika dini, yote hauyachukie. Na uwachukie wenye kuyafanya hayo kwa kadiri ya kila mmoja yalivyo alivyoharibu katika dini. Msingi huu watu wengi wanaufahamu kimakosa, na katika nukta hii watu wengi wanaharibu, na wengine hujida isma salafi, lakini msingi huu hawanao. Mtatoa mfano sisi kwa mujibu wa maelezo haya, haitakiwi mapenzi yetu wala haitakiwi zile chuki zetu na uadui wetu tukaujenga kwa sababu zisizokuwa za kidini, ikawa ni ukabila ndiyo unaotuunganisha, kwa sababu huyu ni mtu wa kabila langu, nampenda sana kwa sababu huyu ni kabila moja mimi na yeye. Ikawa watu wapendana kwa sababu ya uarabu, mwarabu mwenzangu huyu ni mshiri mwenzangu, muhadhrami mwenzangu, tupendana sisi kwa sababu ya uarabu wetu, tupendana kwa sababu ya usomali wetu, tupendana kwa sababu ya urangi wetu, tupendana kwa sababu ya unyaturu wetu, tupendana kwa sababu ya usukuma wetu na unyamwezi wetu, na makabila kama hayo wadawalaika. Ikawa watu wapendana kwa sababu ya makabila yao. Ukishakuwa na kijichembe chembe cha sampuli hiyo, usalafi wako una matatizo wewe. Wewe una tatizo wewe. Mgonjwa wewe, maridhi, rajulu maridhi. Ni mtu mgonjwa wewe. Mko wabonde. Wagonjwa. Ikawa wampenda mtu, hakuna kitu kingine ambacho kinachokufanya wewe umpende yule kwa sababu ya kabila, si dini. Kwa hiyo hata kama kukosea, lakini yule ni kabila yangu, siwezi kumwangusha. Ah, kabila yako mtu afanya uzushi wa namna ile, afanya kufuru wa namna ile, kwa hiyo utamtetea hivi? Mtoka kwetu pamoja, kabila yangu yule. Kutana ya umari sio, haitakiwi hiyo. Nazungumza hivi kwa sababu niko kwa warangi leo, msiwe wote kusakama, sio wewe fanye kuwataja hata siku moja mimi, kwa sababu niko kwenu nazungumza maneno na nyinyi. Kwa mtakasirika mkimaliza nipigeni, lakini haya mambo hayatakiwi. tukawa tunafanya tunateteana na kuhiliana kwa sababu ya ukabila. Hayatakiwi haya mambo katika dini, hayapo. Na ukifahamu dawa salafia huwezi kuleta vitu kama hivi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukabila al-unsuriyya al-qabali, ukabila utaifa. Hadi Tanzania mzangu, sasa itakuwaje? Hakuna vitu namna hiyo. Abi al-Islam la abali siwa. Sina babangu ni Muislamu, Salman al-Farisi anasema Salman al-Khair. Babangu mimi ni Muislamu, mimi sina baba mwingine isipokuwa huo Uislamu. Ila kinasibisha na Tamim au ila kinasibisha na fulani, hadi nasibisha, lakini babangu mimi Muislamu. Khalas. Kadhalika isiwe alwala yatba albara'a yetu ni kwa sababu ya miji, kwa sababu pia nayo ipo hiyo. Sisi watu wa mji fulani, hata kama kabila si moja, kina sisi kwetu kumoja ni mfano wa haya makabila vile vile, kwa sababu ya utaifa. Taifa letu sisi sote wa Tanzania, sisi sote wa Kenya, ngaleta uzalendo. Hili jambo halikubaliki katika Uislamu, halikubaliki. Ikawa mapendana wachukiana kwa sababu ya msingi huo, wanachukia yule kwa sababu ni Burundi au Mnyarwanda au yule ni Mkongomani. Hapana, hutakiwi kuwa namna hiyo. Muislamu hatakiwi kuwa hivyo. Uislamu wa aina hiyo unapigwa vita, hautakiwi. Ni kinyume, ni uhizbia huo. Kadhalika watu ikawa wanachukiana au wanapendana kwa sababu ya vyama na makundi waliokuwepo. Leo kuna watu wanapendana kwa sababu wote wao wako chama fulani. Kwa mfano hapa kwetu sisi pana vyama vya siasa nchini wetu. Kuna watu wa CCM, chama tawala, kuna watu wa Chadema, kuna watu wa CUF, kuna watu wa CCM Mageuzi, kuna watu wa TNC, kuna watu kadha. Vyama viko vingi tuseme. Sasa kama nani? Mzee mmoja hapo wa CCM, atamzika CCM wenzake. Mimi siendi. Allahu musta'an. Watu wamefikia huko. Wamepanda kwenye gari, angalia ule CCM. Teremka bwana. Au gari yendi. Si dereva azima gari. Ah, teremka bwana, au gari yendi bwana. Nini bwana? CCM yule. Yule kafu. Yule Chadema yule. Mmetoa wapi mambo haya katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Haya mambo nayazungumza si kwamba ni mambo ya kubuni, ya kufikirika, kusadiki. Ni mambo yako ndani ya nchi hii. Huu ni uhizbia. Alhizbia almamkuta dayika. Huu hautakiwi katika dini, unapigwa vita huu. Unaharibu dini. Na haya mambo yapo, watu wamefikia wakati sasa hawazikani, watu wamefikia wakati hawaozeshani. Wafika wakati watu hawasalimiani kwa sababu ya vyama vya kisiasa. Na ndugu yake Muislamu, pingine wasimama msikiti mmoja, wakaswali jamaa pamoja, wamepanga safu, wala Allahu amin, wajikia pamoja. Amina gani ndugu yako Muislamu hataki kumsalimia? Kwa sababu ya vyama vya kisiasa. Tumesoma wapi? Haya mambo yapo. Kwa hiyo hakuna alwala walbara lillah. Kuna vitu vingine ndivyo vinavyounganisha watu. Kupendana na kuchukiana kwa ajili ya Allah hakupo. Kupo katika mambo mengine ya kidunia. Ukiwa na hali hiyo, hata ukidai kwamba wewe ni salafi, hutakuwa salafi. Bali kuna wengine wanapendana na kuchukiana kwa sababu ya mataasisi yao. Jumuiya zao na taasisi yao. Taasisi zao. Maadamu wewe uko taasisi fulani, basi huwezi kwenda kwenye taasisi fulani ukafanya kitu fulani. Haya yanawakumba hata baadhi ya watu wanajinasibisha na sunna. Wanajinasibisha na sunna, lakini wana utaasisi. Mmetoa wapi mambo haya? Kwa nini mwanachama mwenzetu huyu? Sababu si mwanachama. Haiwezekani. Na haya ni mambo yametokea hapa nchini. Wewe ukisimama ulingania dawa salafia, wapiga vita baadhi ya mambo. Hao sizungumza kwenye misikiti, na barua imetangazwa tawajwa Tanzania nzima. Hawaruhusiwi wa kuzungumza hao katika misikiti yetu. Bali hapa Dodoma, hapa Kondoa yametokea pia haya. Wamekuja baadhi ya ndugu zetu sisi hapa Kondoa, kwa ajili ya kulingania dini sura nasema qala allah wa qala rasul hao wanajinasibisha na sunna hawataki na msikiti wao hawataki kabisa wao dawa hawaiendi imesema shida na sasa wanawazuilia wengine pia usifanye dawa kwa sababu sisi kule Tanga tunaona haya misikiti iko imejengwa kwa ufadhili wa pesa za Waislamu ambao hawako kwa kundi za Kiarabu wamejenga misikiti lengo lao wataka sunna. Wale waliojenga misikiti ile misikiti hawaibudu, darasa za kielimu huzipati katika misikiti yao, hata darasa za kielimu hakuna nashati za kielimu, bali hata wale wengine ambao wana nashati hawataki kuhudhuria waende katika misikiti yao, wacha ibaki hivyo hivyo. Bali ukienda huko vijijini vipo wapi, misikiti imekufa majani mpaka ndani ya msikiti. Wacha hivyo hivyo, lakini asije fulani akazungumza kwa sababu ya utaasisi. Suluhu hii pia wazi kabisa. Ni kitu gani kilichokuzuia wewe usimpe fursa Muislamu mwenzako aliyekuwa katika msimamo wa haki, aliyelingania kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia, asizungumze kwenye kitabu kwenye msikiti wa Allah? Sisi hapa tutakuzuia tukiwa na vigezo, nasema kwa sababu wewe wazungumza dafi au kubali zungumza hapa, ukikosea tukutibaki hapa hapa. Basi ukikubali hivyo, ukisimama ukizungumza mambo ya uvyovyo, radi itasema maji yako hapo hapo. Sasa kama unaweza sema hivyo, njoo zungumze, lakini ukikosea mahali, aya umetafsiri makosa, hadithi umeitilisha, umetumia hadithi dhaifu, uliyoleta ni uzushi, tutakupiga radi hapo sawa. Lakini hatutaki tu, sisi hatutaki bwana. Hii ni katika sura za uhizbia. Watu wapendana kwa sababu ya mataasisi yao. Kwa sababu huyu yuko Islamic Foundation, yule yuko Yasuta, yule yuko sio ama, yule sio yuko wapi, yule kaba, yule Ansari Muslim Youth Center, mizozo kutoka mwanzo mpaka mwisho. Hilo jambo halikubaliki. Kwa sababu ya utaasisi. Hatukubali hapo. Mtu anaweza kusema mbona hata nyinyi msalati mtofautiana? La, sisi tunatofautiana, lakini haya yana maelezo. Sisi tunatofautiana, na tunapotofautiana sisi baina yetu, mizozo yetu tunaimaliza kwa mujibu wa kitabu na sunna. Lakini manhaji yetu ni ile ile. Ikiwa huyo aliyekuwa katika sisi amekhalifu misingi katika misingi ya da'wa yetu, hatutosita sisi kumtahadharisha kwa watu, tukazungumza dhahiri shahiri, tukamtangaza kwamba huyu amepinda. Kwa hiyo atujibu na sisi tutamjibu hivyo hivyo mpaka watu wabainikiwe, kutabainikiwa tawashi kama tulivyomfanyia Hajuri. Kwa hiyo uwezi kusema mathala fanyia wagombana huyu sibarafi kashatoka, na kama akitoka rududi zinakuja kuonyesha kwamba tuko katika insafu. Hatugombanii mali hivi, hatugombana Hajuri kwenye mali, hatugombanii viwanja wala misikiti. Ni dawa atakayeharibu dawa yoyote atakayekuwa, rududi zitasimama juu yake kuonyesha ya kwamba hatuna muhabat, hakuna masuala ya kujipendeza kwa watu fulani na kuwapendezesha watu fulani. Nyinyi mtu aharibu mko naye, niko kinyume na dini mko naye, apindisha dini mko naye, siku mkikosana naye tu katika mambo ya viwanja, mambo ya mishahara, mambo kadha, mwanza kuparurana. Inaonyesha kwamba nyinyi mko kimaslahi zaidi, dini haiwaumizi, muumizwa na mambo ya kimaslahi ya kidunia. Utadili uende namna hiyo. Sisi tushakuwa na watu wengi tumeishi nao, tulipoona wamepinda katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wataka kuharibu, vikao vya nasaha vimepita, hataki kuelekea, msimamo alionao ni mabatil, wallahi wa billahi, maadamu anaharibu dini, hatuwezi kumwacha. Wala hatutaogopa maneno ya watu kusema, wazozana wenyewe kwa wenyewe, haya maneno sije yatuzuru. Hayata tuzuru. Wala hatutaogopa kwamba tukimsema fulani, atushambulia na sisi. Tushambulie, tumeshambulia tu. Ikiwa iko haja ya kujibiwa, tutakujibu. Ikiwa maneno yako hayana madhara yote, tutakuacha wenyewe na maneno yako hivyo hivyo hivyo, tukakaa kimya. Dawa ina maana. Lakini cha msingi nataka kuambia, tupendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tuchukiane kwa ajili ya kumukhalifu yeye. Tusipendane au tukachukiana kwa sababu ya makabila yetu, au kwa sababu ya dini yetu, au kwa sababu ya vyama vyetu vya siasa, au kwa sababu ya taasisi zetu, ikawa tufanya mapenzi juu ya hali hiyo. La, hayo ni makosa, na ukifanya hivyo utakuwa umeukhalifu msingi wa dini, na utakuwa wewe si salafi hata kama utadai. Tumeelewana katika hilo? Tendeni mkajiandae kwa ajili ya sala ya maghrib. Kumu rahimakumullah. Jazakumullah khairan. Subhanallah. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. الحمد لله. سلام. سلام عليكم. الحمد لله. وين فوتو كله؟ نكوفو. ها تنقولين؟ انا مو عارف. السلام عليكم. الحمد لله. سلام. وين؟ ما شاء الله. قلبي وني. نقول كوروغو. كوروغو ثاني. ها. برو كل عام. أبا. كل عام. كل عام. ريكودا. Ah, vale de código. Habari za